Najlepszy boom bap, nie ma pytań. Pierwsza zaleta mistrza, że nie musi się ścigać. Stylowa unikatnie tombak, tak jeden na pewnie co wali na łeb jak Mayweather. Bang bang hura, wiatr wieje beat buja. Bang bang, łapy w górę na wysoki pułap. Łap rap na szurach, masz czas akurat. Ten boom bap poniewiera jak wio heavy hura. Pula, nie tutaj, tu wbijamy z buta. Leci pył i popił jakby wyjebało wulkan. Wygranej nie szukaj, wyścigu z kometą. Hura, na starcie za metą jest daleko. Blau, hura gun funk in the house. Blau, hura gun funk in the house. To Kevin jak bumba huragan. To wjeżdża ci przełyk jak wódka w ramadan. Full cup nie brada w kółko baggy i dress. Back in the days, suko back in the days. Brothers jak luz, tylko że funk shit. Boys in the hood, to robi bumba bie. Jestem tu z gangiem, ekipą w ataką. Bandą, hałastrą, grupą, gromadą. Hado, U do R do R do A. Wiesz co jest pięć, bo wiesz kto tu gra. Jak nie wiesz to brat, sprawdź tak za trackiem. Guess who's back, motherfucker. Huragan funk in the house. Blau, huragan funk in the house. Blau, huragan funk in the house. Blau, huragan funk in the house. Jak nie wydajemy płyt, to jest cicho o bumbapie. Pierwszy wers wylana kawa na ławę kładę. Tuż na papier jak kuskus na talerz. Kurz swój na tracker, mam luz twój za majkiem łapie. To huragan, a nie styl z kserokopiarek. Inni niż wszyscy, których dzisiaj słuchałeś. Mamy oryginalny flow, oryginalny styl, niepowtarzalny lot. Kiedy lecimy z tym, jesteśmy nie do podrobienia i nie do podjebania. To nie tandeta tania jak Rolexy na bazarach. Nasza gadka zostawia ślad na stałe w głowie. To nie kalka dla umysłowych kalek, ziomek. Blau! Huragan funk in the house. Huragan funk in the house. Blau, huragan funk in the house. Blau, huragan funk in the house. Hula, blau, blau, blau. Najlepszy boom bap, nie ma pytań.